Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 11. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. Ponad 23 200 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarły 403 osoby. Straż Graniczna odnotowała 255 kolejnych prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Nie ma już zakłóceń w dostawach ropy naftowej z Białorusi do Polski. 23 242 nowe przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. W tym czasie zmarły 403 osoby. Na oddziałach covidowych w szpitalach jest ponad 16 tysięcy pacjentów. O 380 więcej niż wczoraj. 1381 osób korzysta z respiratorów. Do tej pory w Polsce całkowicie zaszczepiło się ponad 20 500 000 osób. Dawkę przypominającą trzecią przyjęło prawie 1,5 miliona Polek i Polaków. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Straż Graniczna odnotowała wczoraj 255 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Dwie duże grupy próbowały siłowo sforsować zasieki. Jedna liczyła około 500 migrantów, druga około 50. Obu próbom zapobieżono. Do pierwszej akcji masowego przekroczenia granicy doszło o 17 na terenie ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych. Te osoby były agresywne, rzucały kamieniami i gałęziami, powiedziała rzeczniczka straży Anna Michalska. Przerzucili przez koncertinę kładkę, która miała im umożliwić to przekroczenie granicy. Służby polskie zabrały tę kładkę. Te osoby po pewnym czasie wycofały się i podjechały białoruskie pojazdy ciężarowe. Zabrały część tych osób gdzieś w głąb terytorium Białorusi, a pozostałe osoby zaczęły się przemieszczać wzdłuż linii granicy, rozproszyły się na mniejsze grupy i naszym zdaniem prawdopodobnie utworzyły gdzieś kaczowiska, może w lesie, ale my tego nie widzimy. Nie jest to na pewno w bezpośredniej bliskości do tej linii granicy. Do drugiej próby masowego sforsowania granicy doszło około 22 na terenie ochranianym przez placówkę w Mielniku. Były dowódca jednostki specjalnej GROM, generał Roman Polko, zadedykował polskim żołnierzom utwór Czesława Niemena Dziwny jest ten świat. Przy okazji akcji programu Pierwszego Polskiego Radia Piosenki dla Żołnierzy generał Polko mówił, jaka muzyka towarzyszyła żołnierzom w minionych latach. Pamiętam, pierwsza misja z Jugosławia, 92 rok, to królowało Pisco Polo, no i jeszcze ABBA był rzeczywiście w tamtym czasie. Tak naprawdę pod tym względem wojsko nie różni się od tego środowiska cywilnego, bo wtedy, kiedy jesteśmy na misjach czy w tych trudnych sytuacjach kryzysowych, to podbudowuje nasze morale. Ale dzisiaj zadedykowałbym naszym żołnierzom rzeczywiście Niemena, Dziwny jest ten świat, bo czasem ta muzyka, polska muzyka wspaniała, ma również takie teksty, które często okazują się prorocze. Dzwoniąc pod numer 22 645 26 25 można zamawiać piosenki i przesyłać dedykacje, które pojawią się w specjalnym wydaniu audycji Piosenki na życzenie w najbliższą niedzielę o 14. Nie ma zakłóceń w dostawach ropy naftowej z Białorusi do Polski. Jej przesył wrócił do operacyjnego stanu, poinformowała Katarzyna Krasińska, rzeczniczka spółki Pern, która zarządza siecią rurociągów naftowych w Polsce. Białoruski operator rosyjskiego ropociągu Przyjaźń poinformował, że wznowił pełen przesył surowca w kierunku Polski. Pern został poinformowany przez Transneft, że w związku z nieplanowanymi pracami remontowymi na odcinku Unecha-Mozyr po stronie białoruskiej tłoczenie ropy naftowej do Polski i Niemiec będzie odbywało się w nieznacznie zmniejszonym reżimie tłoczeń. Od wczoraj realizacja jest zgodna z harmonogramem i zapotrzebowaniem rafinerii. Nie ma zakłóceń w dostawach. Mamy bieżące informacje o sytuacji po stronie białoruskiej. Przesył ropy wrócił do operacyjnego stanu. Katarzyna Krasińska dodała, że polski system naftowy jest w pełni zabezpieczony. 500 artystów z 17 krajów wystąpi na rozpoczynającym się dziś w Warszawie trzecim międzynarodowym festiwalu muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. Festiwal odgrywa bardzo ważną rolę w upowszechnianiu dziedzictwa muzycznego naszej części świata, powiedział wiceminister kultury Jarosław Selin. Uznaliśmy, że brakuje takiego przeglądu tradycji muzycznych krajów tego regionu, rozumianego bardzo szeroko od Skandynawii na północy, po Bałkany na południu, a na wschód nawet po kraje Kaukazu, bo bardzo często jest takie wrażenie, że znamy bardzo dobrze wspaniałą muzykę niemiecką, wspaniałą muzykę rosyjską, francuską, włoską, ale już gdyby zapytać o znajomość muzyki rumuńskiej, estońskiej, fińskiej czy nawet czeskiej, to myślę, że byłoby z tym gorzej. Więc postanowiliśmy systematycznie taki festiwal organizować. Motyw przewodni tegorocznego przeglądu to romantyzm. Festiwal rozpocznie się o 19.30 w Filharmonii Narodowej w Warszawie koncertem Symfonii Warszawia. Będzie go można usłyszeć na żywo w programie Drugim Polskiego Radia. Dwójka będzie też transmitować koncert finałowy 27 listopada w programie wieczoru, m.in. druga symfonia wigilijna Krzysztofa Pendereckiego. To był serwis Trójki.

rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyłagaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Drodzy Państwo, wczoraj wieczorem rozpoczął się 15. Festiwal Filmów Rosyjskich. Projekcje stacjonarne odbywać się będą w warszawskich kinach do końca przyszłego tygodnia, a w wersji wirtualnej Sputnik nad Polską potrwa aż do 9 grudnia. O tegorocznym programie wydarzenia z Małgorzatą Szlagowską-Skulską, dyrektorką festiwalu, rozmawia oczywiście Ryszard Jeziński. Fajny film. Czy wczorajszy film otwarcia powróci jeszcze w programie festiwalu? Tak, będziemy prezentować film Ostatnią słodką Bułgarię 25 listopada oraz 27 listopada i można powiedzieć, że jest to jedna z ważniejszych pozycji konkursu filmów fabularnych i też naszego ulubionego chyba reżysera, Aleksieja Fiedorczenko, którego filmy wiele razy prezentowaliśmy na Sputniku. Były to Anioły Rewolucji, Milczące Dusze, Niebiańskie Żony Łąkowych Maryjczyków i na pewno tutaj w filmie Ostatnia słodka Bułgaria też nas zaskoczy przede wszystkim scenografią. Fantastyczna opowieść o jednym z moich ulubionych pisarzy rosyjskich, o Michaile Zoszczenko, którego zresztą również Polacy mieli możliwość czytania, dlatego że pierwsze przedruki jego książek były w 1938 roku, później w latach 50., 70. Jest to jeden z 16 filmów konkursowych w konkursie filmów fabularnych. Kolejne tytuły to na pewno obowiązkowa pozycja poza sezonem. Dramat, w konkursie przede wszystkim mamy dramaty, ale to jest film, który opowiada o dwójce młodych ludzi, dziewczyna i chłopak, poznają się na imprezie i w jakimś momencie postanawiają się przeciwstawić zarówno szkole, rodzicom, systemowi i ta historia w ogóle miała miejsce i wydarzyła się we wsi Strugi Krasnej w jesienią 2016 roku, gdzie dwoje 15-latków postanowiło ostrzelać samochód policyjny i na kanwie właśnie tej historii powstał film Poza sezonem, który w tym roku zdobył nagrodę Młodego Jury Prestiż dla najlepszego debiutu z Europy Wschodniej na warszawskim festiwalu filmowym. Jest to dosyć smutna historia i z jednej strony można też ją potraktować jako ostrzeżenie i oskarżenie świata dorosłych, którzy w pogoni za pracą, iluzjami tak naprawdę tracą kontakt ze swoimi dziećmi. Jak wiele filmów w ogóle będzie można zobaczyć podczas tegorocznego Sputnika? Mamy 96 filmów podzielonych na 14 kategorii. Te najważniejsze to na pewno konkurs filmów fabularnych i konkurs filmów dokumentalnych, ale również Kalejdoskop Nowego Kina. To są te filmy, które się w konkursach nie znalazły, ale były bardzo przyjęte dobrze przez krytyków filmowych czy widzów na całym świecie. Oczywiście nie zapomnieliśmy o 200. rocznicy urodzin Fiodora Dostojewskiego i w sekcji Białe Noce zaprezentujemy m.in. film Bracia Karamazow, również Idiota i oczywiście na naszym plakacie jest głowa kosmonauty i nie zapomnieliśmy o 60. rocznicy lotu z kosmos Jurija Gagarina i dlatego też taką sekcję również prezentujemy na Sputniku. Ja tu chciałabym zwrócić Państwu na pewno uwagę na film Klima Szypienko z 2017 roku, Salut 7 i to jest ten reżyser, reżyser, który w tym roku jako pierwszy, można powiedzieć, w historii kinematografii światowej poleciał w kosmos i nakręcił pierwszy film fabularny w kosmosie. Ja mam nadzieję, że Państwu go zaprezentujemy za rok, bo prace postprodukcyjne już trwają. Festiwal ma w tym roku swoją część stacjonarną, ale też online. Przypomnijmy, w jakich terminach? Od 1 do 9 grudnia zapraszamy Państwa na stronę Moje e-Kino i tam około 40 filmów wybranych ze wszystkich sekcji filmowych, jakie w tym roku prezentujemy. A ta część stacjonarna? Część stacjonarna odbywa się do 28 listopada w dwóch kinach, kinie Luna oraz kinie Iluzjon. Z Małgorzatą Szlagowską-Skulską, dyrektorką Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską, rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Denials and reality of dreams, feeling overwhelmed by a grip of decadence, but I can't hide in the world that'll never return. Mm-hmm. myself now. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem naszym gościem jest pani Zofia Rojek, kuratorka wystawy Niewidoczne. Historie warszawskich służących. Dzień dobry, pani Zofio. Dzień dobry. Wystawa została otwarta wczoraj. Wystawa, jakiej jeszcze nie było. Myślę, że to dla wielu słuchaczy, w ogóle dla wielu badaczy, dla wielu ludzi interesujących się kulturą, to też jest zjawisko, które gdzieś zostało pominięte, nawet po prostu w myśleniu, w refleksji, że przecież istniał taki zawód jak służące. O nim się nie pisze, nie jest wspominany w wielu analizach dotyczących przecież zawodów w Polsce w okresie czy dwudziestolecia międzywojennego, czy wcześniej, a państwo jednak skupiliście się na tym, co stało się, co było imperatywem do tego, żeby stworzyć taką wystawę. Od dłuższego czasu refleksja dotycząca historii ludowych i historii społecznych pojawia się w przestrzeni publicznej i też niedawno pojawiło się kilka książek dotyczących właśnie życia i pracy służących, między innymi książka Joanny Kuciel-Frydryszek Służąca do wszystkiego, więc to zainteresowanie pracą, która pozostawała na marginesie, a właściwie na zapleczu mieszczańskiego życia, wydaje się teraz coraz bardziej popularne. To, co dla mnie było najważniejsze w myśleniu i tworzeniu tej wystawy, to to, żeby pokazać uniwersum pracy domowej, pokazać przedmioty, którymi mogły posługiwać się służące, przedstawić ich życie od strony materialnej, co nie powiem, jest oczywiście bardzo trudne, dlatego że bardzo mało przedmiotów, które mogły należeć do służących, zachowały się do współczesności. Natomiast odwrócenie takich kanonicznych badań historycznych i skupienie się na postaciach, na kobietach przede wszystkim. Ta wystawa ma charakter herstoryczny, akcentuje rolę kobiet w tworzeniu historii i do tego jeszcze na kobietach, które wykonywały najmniej opłacany zawód, jaki wówczas istniał, wydaje mi się ciekawym zwrotem w badaniu dziejów miasta. Wykonywały najmniej opłacany legalny zawód, który istniał, bo były też zawody nielegalne, które kobiety wykonywały w tym czasie i były bardzo popularne zawody w Warszawie. Znaczy możemy przeczytać, zgłębiając historię dwudziestolecia międzywojennego między innymi, ale też kobiety po prostu nie miały za bardzo innego wyjścia, bo nie miały możliwości podejmowania, nie miały praw, żeby podejmować inne, po prostu zająć się innymi zawodami tak naprawdę. Jeżeli nie były matkami, nie żyły w tym, w tej grupie rodzinnej. Na wystawie dotykamy bardzo silnie relacji klasowych i systemów klasowych, które panowały w Warszawie w dwudziestoleciu międzywojennym i też wcześniej w XIX wieku. Zawód służącej, zawód pracownicy domowej, to hasło miało charakter emancypacyjny i nobilitujący, była najpopularniejszą aktywnością zawodową kobiet poza rolnictwem w całej Europie. Najczęściej wybierany zawód dla kobiet w tamtym czasie w wielkich miastach to był właśnie zawód służącej. W Warszawie blisko 20% osób pracujących to były właśnie osoby wykonujące pracę związaną z usługami domowymi i z tego 98% to kobiety. Natomiast podobne liczby możemy zaobserwować w innych miastach europejskich i tak był to najpopularniejszy zawód w tamtym czasie. A czy z pani, według pani wiedzy był jeszcze jakiś inny zawód, który mogła wybrać kobieta spośród, po prostu, czy był jakiś inny, który mogła wybrać? Dla kobiet z tej konkretnej klasy, czyli z klasy ludowej, służąca była pierwszym wyborem, natomiast kolejne już znajdujące się nieco wyżej w hierarchii społecznej zawody, to chociażby robotnice fabryczne, których w Warszawie też było nieprawdopodobnie dużo. Kobiety z klas tak zwanych posiadających, czyli po prostu przedstawicielki mieszczaństwa, czasami miały szansę, żeby już w dwudziestoleciu międzywojennym, w momencie, w którym te role kobiet zaczęły się zmieniać i emancypacja i wywalczone prawa wyborcze zrobiły swoje, kobiety często zostawały urzędniczkami, ewentualnie wykonywały zawody, które miały charakter artystyczny, to w tamtym czasie też bardzo częstym wyborem, jeszcze wcześniej w XIX wieku, pod koniec XIX wieku i na początku XX, mieszczańskie kobiety po prostu wykonywały zawód pani domu, to znaczy były zarządczyniami domu i często też uznawano, że nie jest to wybór, tylko pewnego rodzaju powinność, niezależnie od tego, jakie wykształcenie i jakie aspiracje zawodowe mogły mieć kobiety, kulturowo automatycznie przypisywano jej dokładnie taką rolę, o czym też na wystawie mówimy. Zwracam na to uwagę, ponieważ słowo popularny, najbardziej popularny zawód sprawia wrażenie, że mamy kilka do wyboru, a tutaj właściwie jeśli chodzi o, tak jak pani wspomniała, jedną grupę społeczną, właśnie nie było wyboru, przynajmniej jeśli chodzi o te legalne zawody, a jeśli chodzi o wyższą, no to robotnice fabryczne, co też, no powiedzmy, nie jest jakimś równie, no nie jest jakimś ciekawym perspektywicznie aspektem, nie było, ale jednak uwalniało, pozwalało kobietom w jakiś sposób zadbać o swój byt. W latach 20. miesiąc pracy służącej kosztował mniej więcej tyle, ile butelka śliwowicy podana w eleganckiej restauracji lub jeden indyk. To możemy przeczytać na stronie Muzeum Warszawy na propos tej wystawy. I do tych trudnych sytuacji, do tych trudnych tematów wrócimy za chwilę. Niewidoczne historie warszawskich służących. Nowa wystawa w Muzeum Warszawy opowiada o kobietach, bez których nie byłoby miasta, jakie znamy. 400 obiektów można zobaczyć w 6 salach. Naszym gościem jest kuratorka tej wystawy, pani Zofia Rojek. Pani Zofio, które z tych obiektów zainspirowały panią najbardziej do refleksji na temat tamtej sytuacji kobiet? Na wystawie prezentujemy blisko 400 obiektów, które były na co dzień używane przez mieszczan, ale też na co dzień czyszczone, polerowane i szarowane właśnie przez służące. Dla mnie najbardziej takim istotnym obiektem jest preciasta chusta, która pochodzi z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Wypożyczyliśmy ją przy okazji tej wystawy właśnie. To jest duże, kreciaste okrycie, wierzchnie, nazywane jesionką. Jesionki były wykonywane w niewielkich manufakturach. Ta, którą wypożyczyliśmy, pochodzi z Liwu w powiecie węgrowskim. To było bardzo charakterystyczne okrycie, bardzo charakterystyczne ubranie wierzchnie służących, które przyjeżdżały do Warszawy z niewielkich miejscowości, ze wsi i Szczetli. I ta kreciasta chusta była wyznacznikiem bycia służącej w przestrzeni publicznej. Po prostu w ten sposób można było rozpoznać pracownicę domową właśnie po tym, że nosiła taką dużą kreciastą chustę. Taki rodzaj mundurka. Tak, oczywiście służące miały swoje własne mundurki domowe, czyli fartuszki i czarne sukienki. Traktowano to oczywiście jako rodzaj uniformu, który odróżniał je od innych domowników, podkreślał ich funkcję, którą sprawowały w domu. Natomiast ta kreciasta chusta była takim elementem, który też nawiązywał do częstego miejsca jej pochodzenia. Ta, którą udało nam się wypożyczyć, ma bardzo sporo przetarć i dziur, które tylko podkreślają, jak często ten ubiór był używany. Kolejnym takim ważnym obiektem, na którym również pojawiają się właśnie te chusty, jest pocztówka, która została wysłana z Warszawy przez francuskojęzycznego nadawcę, na której pojawia się zdjęcie kobiet w takich właśnie dużych, kreciastych chustach, siedzących na schodach kościoła świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży. To było miejsce, do którego udawały się bezdomne i bezrobotne służące, które od dłuższego czasu nie mogły znaleźć zatrudnienia i tam po prostu czekały na lepsze dni, lepszy los. Nadawca tej pocztówki na dole napisał: to cała prawda o Warszawie. Więc Warszawa z początku XX wieku była miastem, w którym były widoczne bezdomne i bezrobotne służące właśnie w przestrzeni śródmieścia. Lata XX wieku to też czas bardzo dużych podziałów społecznych. To też taka sytuacja była na ziemiach polskich, jaka była tak naprawdę po odzyskaniu niepodległości. Zresztą na całym świecie tak było. W Paryżu też nie najlepiej to wyglądało. Kobiety nie miały łatwo. Jeden indyk, jedna butelka śliwowicy podana w eleganckiej restauracji. Tyle okazuje się, że kosztowała w pewnym sensie praca służącej w latach dwudziestych XX wieku. Jak Państwo to sprawdziliście? Po cenach, średnich cenach żywności i po średnich wypłatach dla służących, która wynosiła do koło... To też te kwoty, które płacono służącym, oczywiście zmieniały się w zależności od lat. Tak w dwudziestoleciu międzywojennym, w latach dwudziestych, taką najczęstszą pensją wypłacaną służącej było od 12 do 20 zł, co odpowiadało na przykład 20 kg cukru. To były kwoty, które nie przekraczały też 5% średniej pensji urzędniczej. Takie informacje są zawarte w statystykach, można to dosyć prosto policzyć, natomiast praca służącej była wynagradzana tak bardzo nisko, że nie możemy mówić o tych kategoriach pensji bardziej kieszonkowego. Oczywiście służące miały zapewnione mieszkanie, dlatego że mieszkały u swoich pracodawców, także zapewniono im pełne wyżywienie, ale nie możemy zapominać o tym, że mieszkały i spały w kuchni, czyli w miejscu, w którym pracowały. Tak najczęściej służbówki budowano tylko w bardzo takich świadomie projektowanych, już modernistycznych domach. Też mamy plan modernistycznego domu, modernistycznej willi z Rembertowa. Czyli mówiąc krótko, był to rodzaj też takiego uzależnienia od siebie takiej osoby, bo jeżeli się jej tak mało płaci, a ona przecież musi gdzieś jeść i gdzieś spać, no to wiadomo, że zostanie i zniesie bardzo wiele. Takie były okoliczności, ale w końcu też powstały związki zawodowe kobiet służących. Kiedy to się zaczęło? Największymi i najbardziej powszechnymi związkami zawodowymi służących były związki zawodowe prowadzone przez Kościół katolicki. One funkcjonowały w całej Polsce. Były też skorelowane często z stowarzyszeniami Świętej Zyty. Nazwy oczywiście się zmieniały, natomiast tutaj ta postać Świętej Zyty jest wysuwana na pierwszy plan.

Drodzy Państwo, w Łódzkiej Szkole Filmowej powstaje animacja lalkowa z wykorzystaniem jednego z 8 na świecie i jedynego w Europie robota, Animoco. Film Inside, taki ma tytuł, pozwoli widzowi wejść w świat głównego bohatera za pomocą techniki 3D. I to jest nowum w animacji lalkowej. Mówi Piotr Matysiak, kierownik pracowni w Łódzkiej Szkole Filmowej. Obecnie znajdujemy się w naszym studio zdjęciowym. Nasze prace skupiają się przede wszystkim na filmie lalkowym. Zdecydowaliśmy się na pracę w technice stop motion, głównie ze względu na to, aby móc eksplorować zjawiska przestrzenne z niesłychaną dotąd dokładnością. Chodzi o animację klasycznie rozumianą, animację poklatkową? Tak, chodzi o dokładnie o animację poklatkową, lalkową. Przede mną tutaj w tej pracowni jest robot. Robot, który nieczęsto jest spotykany w różnych tego typu pracowniach, czy to w Europie, czy na świecie, prawda? Ile ich jest na świecie? Tych maszyn wedle naszej wiedzy jest dokładnie 8 sztuk. Co to jest? To jest Robert, przepraszam. To jest, ma już imię, tak? Tak, tak, to jest Robert, no to nazywamy go pieszczotliwie Robert. Jest to maszyna dedykowana przede wszystkim do pracy w technikach stop motion. Justyna Rucińska, producent. Film, który tym się różni od normalnego filmu lalkowego, że pozwala na zupełnie inną relację z przestrzenią, na wejście widza w bardziej emocjonalny związek z przestrzenią, którą i z bohaterem, którzy są prezentowani. Anita Kwiatkowska, na chwilę reżyser. Jesteśmy na planie animacji lalkowej, ale nie widzimy, tylko słyszymy tutaj w tle dźwięk robota i dźwięk migawki aparatu, który robi zdjęcia. Robi po 2 zdjęcia na każdy nasz obrazek gotowy, który będziemy oglądać w filmie. Jedno dla lewego oka, drugie dla prawego. I potem w procesie postprodukcji składamy ten obraz tak, że później widz ogląda obraz przestrzenny, czyli w gruncie rzeczy taki jak rzeczywistość, która go otacza. Czy my możemy dojść do tego robota i właśnie zobaczyć, jak to wszystko wygląda tam na miejscu, jak to się technicznie dzieje po prostu z tej strony? Tak, chyba pójdziemy od Dobra. Strony tutaj animatora, Bartosz Kotarski. No już podchodzimy, trochę przeszkodzimy w pana pracy. Bartosz Kotarski, animator. No dobrze, mamy lalkę bohatera i czym pan się teraz zajmuje? Animuję, czyli sprawiam, że lalka ożywa. W jaki sposób? Tykając jej. I odbywa się to w taki sposób, że wypuści się po prostu te zdjęcia jakby... Jedno po drugim? Jedno po drugim, o. To wtedy mamy taką iluzję ruchu. No, czyli ta klasyczna po prostu animacja poklatkowa, tak, klasyczna animacja poklatkowa, to co znamy kiedyś tam z dzieciństwa. Kiedy tak naprawdę można się spodziewać efektów waszych prac? Mamy nadzieję, że do końca 2022 zdążymy zamknąć ten cudowny, kreatywny proces i mieć wszystkie składowe filmu i też zacząć myśleć o jego drodze, znaczy właściwie zacząć go już wysyłać na festiwale, bo myślimy o jego drodze festiwalowej właśnie już przede wszystkim cały czas. Ja sobie myślę, że to jest też nietypowe, choć paradoksalnie być może bardzo naturalne, że to się wszystko dzieje w Łodzi, która przecież stolicą tej animacji była i pozostanie, mimo tego, że świat się rzecz jasna zmienia, także ten filmowy, to chyba dla was też jest jakieś specjalne miejsce, prawda? Tak, wszyscy z nas starają się i też pracują w tej technice animacji lalkowej i starają się jakby kultywować te tradycje, jednocześnie też jakby sprawiać, że to miejsce jest znane na świecie i w Europie. Myślę, że już naprawdę mamy tam swoje miejsce. Mamy tam swoje miejsce, roboty mają swoje miejsce, ludzie mają też swoje miejsce, a materiał przygotowała Agata Gwizdała. Nowy dzień, znów głuche ślady. Mijam tłum, nie widząc twarzy, tylko sterty gazet, reklamy marzeń. Sam od kilku stacji milczę, wpuszczam wiatr, zagłuszam ciszę. Ten sam wciąż bilet mam, jak posąg ze szkła, roztrzaskany w walce, upadam bez szans, wariuję i tańczę, jak posąg ze szkła w ostatniej walce, upadam bez szans, jak posąg ze szkła,